biednych Hadesytów prześladuje. Ona została zaatakowana za to, że ona jest przedstawicielką tej złej części Ukrainy, która tam dobrą Ukrainę w domyśle, prawda? Tą wschodnią Ukrainę? Tą wschodnią, tą południową, tą, która walczyła z faszyzmem, że ona ją i jej właściciel Poroszenko prześladuje. Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem. Proszę pamiętać, nasza audycja jest na antenie w poniedziałki i w środę o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Jechał bardzo szybko, w bardzo gęstej mgle. Prokuratura wie coraz więcej o okolicznościach tragicznego karambolu na trasie z Warszawy do Katowic. Wierni z Jasienicy usiedli do stołu rozmów. Jest przy nim także arcybiskup Hozer. Sprawa dotyczy księdza Lemańskiego i zamkniętego kościoła. Amerykańscy naukowcy twierdzą, że sposobem na młodość może być młoda krew. Prokuratura w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, jak doszło do sobotniego wypadku na drodze ekspresowej S8. Przypomnijmy, w pobliżu miejscowości Kowiesy doszło do zderzenia 9 samochodów osobowych i 2 tirów. Zginęły 3 osoby, 2 dorosłe i 2-letnie dziecko. Wszyscy byli obywatelami Czech. Co najmniej 25 osób zostało rannych. Już wczoraj zatrzymano kierowcę ciężarówki, która jako ostatnia uderzyła w stojące na drodze samochody. Okazuje się, że młody kierowca jechał bardzo szybko, mimo bardzo słabej widoczności spowodowanej mgłą. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Zatrzymany został 28-letni obywatel Białorusi. Zdecydowały o tym odczyty tachografu. Wynika z nich bowiem, że bezpośrednio przed uderzeniem poruszał się z prędkością aż 95 km na godzinę. Nie dostosował jazdy do warunków drogowych, które były wyjątkowo złe. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna usłyszy zarzuty. Prokuratorzy biegli cały czas pracują nad odtworzeniem przebiegu wypadku. W kurii warszawsko-praskiej trwają kolejne rozmowy parafian z Jasienicy. To zwolennicy i przeciwnicy księdza Wojciecha Lemańskiego. Tym razem obie strony usiadły do stołu rozmów. Jest przy nim także arcybiskup Henryk Hozer. Zwolennicy księdza Lemańskiego domagają się usunięcia obecnego administratora parafii, księdza Grzegorza Chojnickiego. Mariusz Dębiński. Naszym głównym tematem rozmów, myślę, dzisiejszych, no, będą posunięcia personalne dotyczące księdza administratora, no i jego pomocnika. Ksiądz administrator stracił zaufanie parafian w Jasienicy. Druga grupa parafian tłumaczy, że przede wszystkim chce otwarcia kościoła w Jasienicy i zgody. Chcemy, żeby nasz kościół został jak najszybciej otwarty. Czy to będzie ksiądz administrator Grzegorz, czy inny ksiądz, czy będzie ksiądz Lemański. Nam chodzi tylko o to, żebyśmy się nie dzielili. Księża przychodzą i odchodzą, ale my zostajemy w tej naszej miejscowości i byśmy chcieli po prostu mijać się na ulicy i mówić sobie dzień dobry. To jest dla nas najważniejsze. Kuria stawia stanowczy warunek. Najpierw zgoda, później otwarcie kościoła w Jasienicy, a ten został zamknięty po tym, jak w niedzielę wielkanocną doszło do napięć w kościele i przed nim. Powodem była decyzja o tym, że ksiądz Lemański nie może odprawić mszy, mimo że do tej pory mógł to robić raz w tygodniu. A wcześniej był proboszczem w Jasienicy, a arcybiskup Hozer usunął go z tego stanowiska między innymi za brak szacunku i posłuszeństwa. Ksiądz Lemański krytykował hierarchów, na przykład za dokument bioetyczny episkopatu, przeciwstawiający się in vitro aborcji czy antykoncepcji, pokazując je jako zagrożenie dla człowieka. To najprawdopodobniej islamiści stoją za porwaniem kilka tygodni temu na ponad 200 dziewczynek ze szkoły w Chibok w północno-wschodniej Nigerii. Do przeprowadzenia ataku przyznał się lider fundamentalistycznej sekty Boko Haram. Zapowiedział też, że uczennice zostaną sprzedane na rynku. Boko Haram wiele razy dokonywała ataków na cywilów, w tym na chrześcijan. Przemocą walczy o przekształcenie Nigerii w islamskie państwo wyznaniowe. Domaga się m.in. wprowadzenia szariatu w całym kraju. Jej działania mogły kosztować życie nawet kilku tysięcy osób. Górnicy przedstawią swoje postulaty przedstawicielom władz. Jeszcze dziś ma dojść do spotkania w sprawie przeszłości polskiego węgla. Do Katowic na spotkanie ze związkowcami wybiera się premier Donald Tusk, a sprawę przypomni Łukasz Kałuża. Do rozmowy ostatniej szansy od efektów tego spotkania zależy, czy dojdzie do zaostrzenia akcji protestacyjnej w górnictwie i do zapowiadanej manifestacji w Warszawie. W zeszłym tygodniu kilkanaście tysięcy górników demonstrowało w Katowicach. Strona związkowa domaga się pilnego wprowadzenia planu ratunkowego dla branży, m.in. w kompanii węglowej. Od kilku dni trwa przestój ekonomiczny z powodu trudnej sytuacji. Górnicy domagają się wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Rosji, i czasowego obniżenia wysokości obciążeń spółek węglowych dotkniętych kryzysem. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. I na koniec w serwisie Trójki o eliksirze młodości. Amerykańscy naukowcy sugerują, że może nim być młoda krew. Do takich zaskakujących wniosków badacze doszli po tym, jak prowadzili badania nad starzeniem się mózgów myszy. O szczegółach Rafał Motriuk. Naukowcy przeszczepiali starym myszom pochodzące od młodych osobników osocze, czyli krew pozbawioną krwinek. Reagowała na to część mózgu zwana hipokampem. Odradzały się połączenia między komórkami nerwowymi, regenerowały się też naczynia krwionośne. To jakby ktoś coś włączył. Podajesz krew i nagle następuje odmłodnienie, zwłaszcza jeśli chodzi o pamięć i uczenie się. Mówił w BBC jeden z autorów badań, Saul Villeda. Stare myszy po transfuzji lepiej poruszały się po labiryntach, były też silniejsze. To wstępne eksperymenty i nie ma gwarancji, że u człowieka będzie podobnie, zastrzegają naukowcy, ale dodają, że wyniki badań są zachęcające, a testy na ludziach planowane, być może już za 3 lata. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz to już wszystkie wiadomości w serwisie Trójki. Skrót wiadomości, 17.30. Zapraszam. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Półtorej godziny. Tyle czasu potrzebowała Agnieszka Radwańska, żeby awansować do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Polka pokonała Kanadyjkę Jeannie Bouchard 7-6 i 6-2. Kolejną rywalką Radwańskiej będzie Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. Co łączy Agnieszkę Radwańską i Marcina Gortata? Choćby wysokie zarobki, Gortatowi w negocjowaniu nowego, jeszcze wyższego kontraktu na pewno pomoże dobra gra w drugiej rundzie playoff w lidze NBA. Rzecz jasna, tej nocy Washington Wizards zagrają pierwszy mecz z Indianą Pacers. Polski środkowy Wizards chce nie tylko w tym spotkaniu świecić przykładem. Jestem zawodnikiem, który już był w finałach, który wie, jak to smakuje, i muszę tutaj, że tak powiem, być liderem pod względem przykładu, czyli przygotować się odpowiednio do każdego meczu, zwracać uwagę na detale, rozmawiać z młodszymi graczami, pomagać im, ale również być zawodnikiem, który gra pewnie, gra zdecydowanie fizycznie, i ja myślę, że to takie są rzeczy, które pomogą nam zajść jeszcze dalej. Początek meczu Wizards kontra Pacers o godzinie 1 w nocy. Robert Kubica też jest na drugiej półkuli i szykuje się do startu w rajdzie Argentyny. Po kompletnie nieudanych występach w Monte Carlo, Meksyku i Portugalii ma zamiar wreszcie dojechać do mety, o czym mówi nieco naokoło na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku. Ostatni okres jest dosyć trudnym okresem, nie można ukrywać, chociaż nie jest to moim najtrudniejszym okresem w życiu. I miejmy nadzieję, że Argentyna już na pewno nie będzie łatwym rajdem, ale będzie lepszym rajdem dla nas niż Portugalia, którą naturalnie nie można zaliczyć do udanych. Rajd Argentyny rozpocznie się 8 maja. Dziś za to zakończyły się drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. W finałach niespodzianek nie było. Chińczycy pokonali Niemców. Chinki okazały się lepsze od ping-pongistek z Japonii. A kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. W nim na pewno meldunek z meczu Zawiszy Bydgoszcz z Lechem Poznań. To spotkanie w T-Mobile Ekstraklasie rozpocznie się o godzinie 18:00. O 20:30 Zagłębie Lubin zagra z Koroną Kielce. Od jutra ma się zacząć robić cieplej, najbliższa noc jednak zimna, i to bardzo. Na Podlasiu minus 4 stopnie, na Podkarpaciu minus 1, w centrum plus 2, na Dolnym Śląsku najcieplej plus 6. Jednak i na Mazowszu, i w Małopolsce możliwe lokalnie przygruntowe przymrozki. Jutro ma być słonecznie, tylko na Pomorzu Gdańskim więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 14 do 20 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marianno, patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może? Może. Myślałam, może magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia 2 podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć.

kolejna odważna deklaruje, iż nie czytała Potopu, ale powód jest następujący. Pani Sylwia napisała: czytałam Potop w sposób następujący. Słuchałam czytanego Potopu z kasety, śledząc wzrokiem tekst w książce i nadal po trzech kartkach zasypiałam. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Połowa drogi za nim, trzeci kontynent przed nim. Tomasz Gorazdowski w podróży samochodem przez trzy Ameryki rozpoczął właśnie trzecią część. Jest już w Ameryce Południowej i dziś pierwszy meldunek stamtąd. Pierwszy kontakt z Ameryką Południową jest bardzo korzystny. Cartagena w Kolumbii, w której musimy czekać, aż przypłynie nasz samochód, opisywana jest jako perła wybrzeża karaibskiego. O architekturze zaraz, ale jeszcze wcześniej słowo o ludziach. Po raz pierwszy od dawna w mojej podróży na ulicach nie ma uzbrojonych policjantów, ba, prawie w ogóle nie ma policji, a przed sklepami nie ma strażników z długą bronią. Ludzie są bardzo mili i kontaktowi. To daje pewien oddech, kiedy wiadomo, że jest spokojnie. Nie jak w Panamie, gdzie na każdym przystanku Diablo Rojo mogą wsiąść młodociani bandyci z pistoletami i zabrać wszystko wszystkim i nawet się nie miałknie. Ale teraz już o samym mieście, bo jest wyjątkowe. Oczywiście wpisane na listę UNESCO. Mówi przewodnik Rafael. This was the first city the Spaniards came. To było pierwsze miasto na tych ziemiach, do którego przyszli Hiszpanie i przejęli nad nim kontrolę. To tutaj niewolnicy i Indianie byli przez nich ujarzmiani. Potem zaś po wiekach, tu w Kartagenie, wykopano z miasta Hiszpanów i dzięki Kartagenie mamy Dzień Wolności od 1812 roku. Mamy świetną starówkę i mury wokół miasta. Tu na przykład, gdzie stoimy, mamy budynek Inkwizycji, gdzie podejrzewano czarną magię i złe moce, były przesłuchiwane i najczęściej żywcem palone na stosie. To właśnie tu, właśnie przed tym budynkiem, pokazuje Rafael. Nigdzie indziej w Kolumbii nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie są tak świetnie zachowane stare budynki z XVI wieku. Myślę, że tutaj około 60% budynków jest odnowionych. Mimo, że są przekształcane na sklepy, butiki, hotele, wymogi miasta są takie, że przy odnawianiu czy przebudowie nie wolno zmieniać drzwi i okien. Muszą zostać nienaruszone. Nie wolno nic kombinować z drzwiami i otworami okiennymi. Najwyżej pomalować i to na oryginalny kolor. For Cartagena and how important is tourism for Cartagena? Cartagena jest na światowej liście UNESCO. Jak ważne jest miasto dla UNESCO i jak ważni są dla miasta turyści. Turystyka jest w 100% ważna dla miasta. Ono żyje z turystów, ta część. Nie ma turystyki, nie ma pieniędzy, nie ma dochodu dla ludności. Cartagena jest bardzo ważna dla UNESCO, bo ciągle mamy wielki mur dookoła miasta. Jest oryginalny. Wszystkie kościoły dookoła Starego Miasta i w środku są oryginalne, pochodzą z XVI wieku. Jak wejdziesz do któregokolwiek, zobaczysz oryginał z XVI wieku i to też da ci pojęcie, jaką wtedy kościół miał władzę, jak kościoły były potężne. Czy wystarczy popatrzeć na ten budynek Inkwizycji? Oryginał. To jest ważne dla UNESCO. Poza murami Starego Miasta mamy zamek, też z XVI wieku, tak samo stary monaster, więc to wystarczy, by miasto znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał tu coś przebudować, zmieniać, będzie to niezgodne z prawem. Musi najpierw zwrócić się do UNESCO. Nawet kolumbijski rząd nic nie może zmieniać. Oryginalny mur w Kartagenie miał 60 kilometrów, tak był długi. Rząd jednak nie wiedział, jaki skarb mamy, nie zadbał o jego stan i pozwolili go za miastem zniszczyć. Dlatego UNESCO powiedziało, nie, jeżeli Kolumbia nie dba, my zadbamy. I teraz to oni dbają i odnawiają mury. Dla UNESCO to wartość, dla rządu Kolumbii nie bardzo, oni o to nie dbają. UNESCO zatem troszczy się o Stare Miasto i o mur, który poza miastem już dawno został rozebrany, jak wspomniałem, by zbudować nowe domy. They destroy most of it just to make the buildings.

Słuchaczka broni maturzystki, która nie przeczytała Potopu. Świat się zmienia, kanon również, a Sienkiewicz po prostu się postarzał. Studiuje polonistykę. Potop to jedyna lektura, której nie przeczytałam. Tego nie da się dziś czytać, już nie. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy nie czytali Potopu, napisała studentka polonistyki. Ja nie przeczytałem i radzę sobie całkiem dobrze, więc jestem idealnym przykładem tego, że nie trzeba go czytać. Co robię? Zarządzam własną działalnością. Dosyć niewielką, aczkolwiek myślę, że radzę sobie jak na nasze polskie standardy całkiem dobrze. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Niech pan sobie wyobrazi, o ile lepiej funkcjonowałaby pana firma, gdyby pan ten potop miał na koncie. Zapraszamy do Trójki. Polsko-rosyjski spór o pomnik na razie na poziomie lokalnym. Chodzi o monument przedstawiający radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie na Warmii. Wsławił się on brutalnymi akcjami przeciwko żołnierzom Armii Krajowej. W weekend nieznani sprawcy pomnik uszkodzili. Stłuczona została pamiątkowa tablica. Pojawiły się też antykomunistyczne napisy. Do aktu doszło tuż przed wizytą rosyjskiej delegacji, która miała w Pieniężnie pojawić się z okazji zbliżającej się rocznicy Dnia Zwycięstwa. Radni Pieniężna od dawna domagają się likwidacji pomnika, ale do tego potrzebna jest zgoda Rosjan, a tej nie ma. To, kim był i czym wsławił się Iwan Czerniachowski, mówi historyk profesor Andrzej Paczkowski. On zaproponował spotkanie, kiedy się wojsko na tym spotkaniu zjawiło, zostało internowane. Część oficerów poszła do więzień, część żołnierzy została wcielona do armii Berlinga, czy raczej takiego specjalnego pułku zapasowego, który miał charakter pułku karnego, a część została po prostu wywieziona w głąb Rosji i trafiła do obozu jenieckiego. Postąpił podle i w zasadzie no, nie bardzo jest powód, żeby go czcić. On nakłaniał, namawiał za tym, żeby... Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo. Ludność tej ziemi była niszczona, mordowana, gwałcona. Więc pytam, jaki to jest bohater, dlaczego ma u nas stać wśród tej ludności, którą w ten sposób traktował. To oczywiście negatywnie przyjmuje to, co się dzieje wokół pomnika Czerniachowskiego w Pieniężnie. Robert Śmigielski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Powołuje się przede wszystkim na umowę podpisaną między Polską a Federacją Rosyjską z 1994 roku o miejscach pochówku i miejscach pamięci. Na podstawie tej umowy wszystkie zmiany, które miałyby dotyczyć miejsc ujętych w takim aneksie do tej umowy, który wymienia wszystkie cmentarze żołnierzy radzieckich oraz pomniki upamiętniające żołnierzy radzieckich w Polsce, powinny być dokonywane na podstawie konsultacji i uzgodnienia ze stroną rosyjską. Tutaj Rosjanie akcentują, że takiego uzgodnienia nie było i uważają, że miasto Pieniężno nie może samodzielnie usunąć pomnika Czerniachowskiego. Polska, która się musi rozliczyć po 25 latach niepodległości wciąż ze spadkiem systemu totalitarnego. Dyrektor Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej, dr Andrzej Zawistowski. Powinna w ramach własnych działań samodzielnie decydować o tym. Pomniki, które były stawiane przez komunistów po 1945 roku były swoistą pieczęcią, którą pieczętowano zdobyte terytorium. Pomniki były stawiane w centrach miast bardzo często właśnie po to, żeby zaznaczyć swoją władzę. Nas nazywają barbarzyńcami, faszystami, kiedy chcemy usunąć pomnik człowieka, który zasłużył się w sposób zbrodniczy dla naszego narodu. A sami usuwają wszelkie symbole na Krymie, na Ukrainie, w Sewastopolu i to ich nie drażni. I oni nie są barbarzyńcami. Wydaje mi się, że tutaj zabrakło pewnej woli porozumienia ze strony tak zarówno Pieniężna, jak i ze strony rosyjskiej radni miejsc z Pieniężna. Chyba zbyt niepotrzebnie kładą nacisk na pewne fakty dotyczące biografii Czerniachowskiego, czyli jego udział w rozbrojeniu Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i stygmatyzują go mianem przestępcy, co automatycznie powoduje reakcję bardzo bolesną ze strony nie tylko weteranów rosyjskich, ale i całego społeczeństwa, przede wszystkim obwodu kaliningradzkiego. Natomiast jeżeli chodzi o Rosjan, niepotrzebnie atak na pomnik Czerniachowskiego utożsamiają z atakiem na pamięć o wszystkich żołnierzach radzieckich poległych na terenie Polski. Nie może być takiej sytuacji, żeby w kraju, w którym za chwilę będziemy obchodzili 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i największej armii podziemnej Europy, Armii Krajowej, było miejsce dla człowieka, który przyczynił się do tego, że znaczna część żołnierzy Armii Krajowej z Wileńszczyzny została aresztowana, część z nich straciła życie, duża część została wysłana na Syberię. To wprost jest wróg, któremu postawiono w Polsce pomnik. Akurat teraz, od czasu, kiedy Putin zaczął już taką ekspansję, rzeczywiście nie tylko werbalną, ale fizyczną, no to rzeczy się szalenie skomplikowały, bo dla Rosjan generał Czerniachowski jest no, wybitnym dowódcą, który zginął na polu walki. Gdyby to była sprawa czysto jednostronna, no to moglibyśmy ten pomnik przenieść. Ale problem polega na tym, że to jest dwustronne, że my mamy też swoje nekropolie, swoje pomniki na terenie Rosji i co? No trzeba dojść do jakiegoś konsensusu. Mnie się wydaje, w tej sytuacji należy jednak zachować zimną krew, nie dopuszczać do profanacji, natomiast malować, niszczyć, no to grozi retorsją po prostu. Na początku roku Rada Miejska Pieniężna wyraziła wolę rozebrania pomnika. To wzbudziło protesty w Rosji. Inicjatywę lokalnego samorządu poparła Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, która zaproponowała stronie rosyjskiej przeniesienie pomnika na teren obwodu kaliningradzkiego. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie uznała tę propozycję za nieuzasadnioną. A dziś o pomnik Iwana Czerniachowskiego pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28,5 minuty po 17. 22 i 7 trójek. Żenujące jest to, że dzwoni słuchacz i mówi, że wiele książek przeczytał, a nie przeczytał Potopu, bo jest nudny. No, jak można powiedzieć o czymś, że jest nudne, jak się tego nie czyta? 22 i 7 trójek, jeszcze list od słuchacza, który podpisuje się Axial. Einstein, Kopernik, a nawet prezydent Obama nie czytali Potopu ani innej polskiej lektury. Ja też poszedłem tą drogą i nie uważam się za ułomnego, napisał słuchacz. Jeszcze w postscriptum, ale film widziałem. 22 i 7 trójek. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Janusz Palikot domaga się pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie. Inne polityczne kluby są sceptyczne. Lider Twojego ruchu mówi, że w związku z kryzysem na Ukrainie rząd robi niewiele. Ponosimy straty gospodarcze, straty ekonomiczne związane z sankcjami ze strony rosyjskiej i także sytuacją na Ukrainie, która odbija się na wymianie handlowej. Sytuacja jest trudna, ale nie ma co siać paniki, komentuje Wojciech Olejniczak z SLD. Oczywiście dochodzi do bardzo dramatycznych sytuacji na wschodzie Ukrainy, ale to nie oznacza, że codziennie mamy zbierać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Janusz Palikot w sprawie posiedzenia RBN-u wysłał już wniosek do prezydenta. Pierwsze pozwy w trybie wyborczym oddalone przez warszawski sąd. Jeden był wymierzony w premiera, drugi w byłego ministra finansów. Przeprosin od Donalda Tuska domagał się Janusz Korwin-Mikke, który twierdził, że w jednej ze swoich wypowiedzi szef rządu naruszył jego dobra osobiste. Polska Razem z kolei domaga się od Jacka Rostowskiego sprostowania jego słów na temat spotu z okazji 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Rostowski stwierdził, że 1 000 000 złotych za produkcję i emisję filmu to, i tu cytat, norma. Mieszkańcy Londynu mogą odetchnąć z ulgą. Nie będzie przynajmniej na razie kolejnej odsłony strajku w londyńskim metrze. Brytyjski Związek Zawodowy Transportowców twierdzi, że widzi postęp w negocjacjach z firmą, która zarządza kolejką. Konflikt dotyczy planów zamknięcia kas biletowych oraz zmniejszenia zatrudnienia. Ubiegłotygodniowy strajk sparaliżował część Londyn, a dziś wieczorem miała się rozpocząć kolejna 3-dniowa akcja protestacyjna. Kolejne informacje w Trójce już o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Komisja Europejska poprawia szacunki wzrostu gospodarczego w Polsce i spodziewa się, że będzie lepiej niż do tej pory sądziła. Na ten rok Bruksela spodziewa się wzrostu PKB o 3,2%. Ponad 3% wzrost wydaje się bardzo prawdopodobny. Po prostu te poprzednie oczekiwania Komisji Europejskiej jednak były trochę zbyt pesymistyczne. Tak skomentował to ekonomista banku BZWBK Piotr Bielski, ale są osoby, które sądzą, że nowe wyliczenia komisji są zbyt zachowawcze, a wśród nich jest minister finansów Mateusz Szczurek. O 18.45 wrócimy do tego tematu. Gdzie taniej, tam to pan, tam Polak podąża. Z miesiąca na miesiąc coraz częściej zmieniamy sprzedawców prądu, ale uwaga, czasami można się naciąć, ostrzega rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska. Często zdarza się, że energia elektryczna jest sprzedawana w pakietach z innymi dobrami, umowami. Czasami to jest dla nas korzystne, ale nie zawsze musimy chcieć łączyć umowę na energię elektryczną z jakąś inną umową, na przykład ubezpieczenia. Z danych urzędu wynika, że w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku dostawcę prądu zmieniło 22 tysiące odbiorców indywidualnych i 12 tysięcy firm. Litewska rafineria Orlenu w Morzejkach zwalnia pracowników. Dziś wypowiedzenia otrzymało 135 osób, a wszystko z powodu strat, jakie przynosi rafineria. O tym nasza wileńska korespondentka Renata Wittmann. W 2009 roku w rafinerii pracowało prawie 3 tysiące osób, w ubiegłym roku niemal o 1000 mniej. Problemem dla Orlen Elietuwa są wysokie stawki za transport kolejowy produktów rafinerii w Morzejkach. Są one prawie o 30% wyższe niż te, które koleje litewskie stosują wobec konkurentów Orlen Elietuwa z Białorusi. PKN Orlen przyznał, że w ostatnim okresie ze względu na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej przerób w rafinerii na Litwie ograniczono do minimum, czyli do 60% mocy produkcyjnych. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. A na koniec zaglądamy na giełdę. Tam Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Mamy spadki. No i co bardziej uwiera inwestorom? Słabe dane gospodarcze z Chin czy sytuacja na Ukrainie? No i trudno powiedzieć. Chyba najbardziej uwiera jednak dzisiejsza nieobecność brytyjskich inwestorów. Wiosenny bank holiday spowodowało, że rynek w Londynie i tamtejsi traderzy nie pracowali. Tak zwany May Day. Tak, natomiast no i cóż, mamy bardzo niskie obroty, 335 milionów, mamy dość zgodne spadki, wszystkie indeksy powyżej, spadek więcej niż 1%, 1,13 WIG, 1,67 WIG 50. No i chyba taką konsternację inwestorów, co dalej, dlatego że o ile od godziny 16 europejskie parkiety, które zachowały się jeszcze gorzej niż nas, nasz odrabiały straty, to my zostaliśmy blisko sesyjnych minimów. Pewnie jednak mimo wszystko oczekiwanie na prawdziwy koniec tego długiego weekendu, czyli na jutrzejszy dzień, bo patrząc przez pryzmat innych rynków finansowych, które dotyczą naszych aktywów, czyli chociażby złotówki i polskich obligacji, to również tam ta nieobecność londyńskich inwestorów zadziałała. Co do wpływu Chin, raczej minimalne, gorzej zachowała się Europa niż rynki azjatyckie związane bardziej z Chinami. Co do wpływu z kolei Ukrainy, to również tutaj paniki wielkiej nie było widać. Chyba inwestorzy się do tego przygotowali i akceptują tą sytuację, tą niepewność. Natomiast to, co będzie najistotniejsze w tym tygodniu, to pewnie dwie rzeczy. Wystąpienie pani Janet Yellen w środę w kongresie i decyzja Europejskiego Banku Centralnego. W czwartek naszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej pewnie inwestorzy zignorują, bo nikt nie spodziewa się jakichkolwiek zmian w naszej polityce pieniężnej. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z CDM PKO S.A. Za oceanem cały czas spadków nie ma, choć indeks S&P 500 blisko kreski tylko 0,04% traci. Złoty zaś w miarę stabilny, euro po 4,20, dolar 3,02 zł, funt 5,10 zł, frank szwajcarski po 3,45. A więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Od jutra zacznie się robić cieplej, ale to od jutra, bo najbliższa noc jeszcze bardzo zimna. Na Podlasiu temperatura spadnie do minus 4 stopni, na Podkarpaciu minus 1, w centrum plus 2 i na Dolnym Śląsku plus 6. Najcieplej, ale i na Mazowszu, i w Małopolsce lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki. Jutro słonecznie, tylko na Pomorzu Gdańskim więcej chmur i tam niewykluczone przelotne opady. Temperatura od 14 do 20 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Nie jedno z głowy poleci. Zostawię pan.

wszystko mieć. Nie martw się, proszę, wszystko skończy się. Trójka, za 16 minut będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą, mówi pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow. Polski premier opisuje stan rzeczy za naszą wschodnią granicą, natomiast tak, na Ukrainie mamy do czynienia z nowego typu wojną bez jej wypowiedzenia. Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz stwierdza natomiast, to co w tej chwili dzieje się na wschodzie Ukrainy, to wojna, zarówno wojna domowa, jak i konflikt między państwami, bo wśród tak zwanych separatystów są żołnierze Federacji Rosyjskiej. I o sytuacji na Ukrainie zaostrzającej się chyba najbardziej od początku tego konfliktu porozmawiamy teraz w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi są europoseł Polski Razem Marek Migalski. Dzień dobry. Europoseł Polski Razem Jarosława Gowina. Marek Migalski. Marek Migalski. Bardzo miło, tak. Żeby nie mylić nazwiska. Tak. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Dzień dobry. Kandydat na europosła. Tak. Premier był krytykowany za szafowanie tym poczuciem zagrożenia. Panowie pamiętają. Teraz określenie wojna jest już zasadne. Marek Migalski. Po pierwsze, ja się przychylam do zdania tych, którzy uważają, że rzeczywiście pan premier przesadził, strasząc swego czasu tym, że polskie dzieci mogą 1 września nie pójść do szkoły. To nie jest tego typu zagrożenie i myślę, że nawet to nie jest tego typu zagrożenie na samej Ukrainie. Zgadzam się z większością komentarzy, które mówią o tym, że to jest nowy rodzaj konfliktu, w którym na przykład media odgrywają ogromną rolę, bo nigdy nie spotkaliśmy się z takim konfliktem, w którym opinia publiczna, kształtowanie tej opinii, walka medialna miałby tak ogromne znaczenie. Natomiast nie zgadzam się z panem ministrem Sienkiewiczem mówiąc o tym, że tam jest wojna domowa. Nie, tam nie ma wojny domowej. Znaczy, to jest jednak agresja jednego państwa na drugie. To jest agresja uzbrojonych bojówek finansowanych i organizowanych przez jedno państwo. Mówmy tutaj pełnym tekstem, przez Rosję. Wykorzystywanie oczywiście separatyzmów, pewnych napięć, skomplikowanej sytuacji demograficznej Ukrainy, ale to nie jest wojna domowa między Ukraińcami. A jeżeli pan poseł mówi o tym, że to nie jest zagrożenie o charakterze skrajnym nawet dla Ukrainy, to co to znaczy, że Rosjanie nie zamierzają zdobyć całej Ukrainy? Pana ocenie? To, co robią Rosjanie, jest wynikiem tego, że przegrali wojnę Ukrainy. I oni dokładnie wiedzą, że zajęcie małego skrawka, jakim jest Krym, niedopuszczalne zajęcie tego skrawka, jest tak naprawdę tylko rekompensatą za to, co chcieli i co uważali, że im się należy. To znaczy posiadanie, geopolityczne posiadanie, czy polityczne posiadanie całej Ukrainy. I ich dzisiaj desperackie próby ogarnięcia poszczególnych małych miast tak naprawdę i destabilizacja sytuacji tylko w części Ukrainy pokazuje, że Rosja, wbrew temu, co my na co dzień uważamy, przegrywa tę konfrontację. Dlatego, że jeszcze 20 lat temu ten kraj był częścią Imperium Sowieckiego. Później na szczęście wyzwolił się, wybił się na niepodległość. Za prezydentury Janukowycza zmierzał ku pewnej integracji z Rosją. I dzisiaj w momencie tych przemian, które miały miejsce po rewolucji majdańskiej, jeśli tak można powiedzieć, on próbuje się uzachodnić. I to, co robi Rosja w sposób brutalny, łamiący wszelkie standardy demokratyczne i prawa międzynarodowego, jest wynikiem desperacji Rosji. Więc w tym znaczeniu ja bym nawoływał do pewnego, do powagi, znaczy do uznania powagi sytuacji, ale jednocześnie bez tego głosu histerii, że za chwilę to oto właśnie polskie dzieci nie pójdą do szkoły, za chwilę będzie agresja na państwa NATO, to jeszcze nie jest, na szczęście to nie jest ten Marcin. Ten moment. Jedna tylko uwaga, to nie oznacza, że my mamy lekceważyć tą sytuację, dlatego że od 25 lat coś takiego nie działo się u polskich granic i w tym znaczeniu polityka Unii Europejskiej, ze szczególnym względem polityki Warszawy, powinna być oczywiście bardzo poważna. Marcin Święcicki, określenie wojna w tej chwili jest zasadne? Znaczy ja uważam, że jest zasadne, No, trzeba przypomnieć, że wystąpienie Unii Europejskiej z ofertą umowy stowarzyszeniowej, Rosjanie w to nie wierzyli dłuższy czas. Jak się obudzili, że to jednak zaczyna być realne, to starali się to powstrzymać i udało im się Janukowicza jeszcze jakoś zaszantażować i wymusić na nim to, że on odstąpi od tego, co przedtem sam promował i do czego negocjacje zakończyły się pod jego przecież kierownictwem ze strony ukraińskiej. A możemy, panie pośle, jesteśmy w błędzie, ponieważ wiele osób pokazujących, jak dobrze zorganizowana jest akcja na wschodzie, zorganizowana przez Rosjan, podkreśla, że tego się nie dało przygotować w ciągu kilku miesięcy, że to musiało być przygotowywane przez kilka lat, a zatem może tak naprawdę Putin był przygotowany na każdą wersję, także wersję Majdanu i realizuje plan, który wymyślił wcześniej. Tego nie wiem, czy to było przygotowywane wcześniej i w jakim stopniu, natomiast on chciał mieć całą i dalej chce mieć całą Ukrainę. To nie jest tak, że on się tam zadowoli Krymem, prawda? No, on chce całą Ukrainę opanować. Jak mu Majdan wyrzucił Janukowicza od władzy i inni objęli władzę, tak, po pierwsze nie uznaje tej władzy, zapowiedział, że nie uzna wyborów prezydenckich, już opanował Krym i teraz wysyła faktycznie swoich dywersantów, opłaca ludzi miejscowych. To nie jest, powiedziałbym, wojna propagandowa. To jest nieprawdopodobna agresja propagandowa, która tam się odbywa. To jest propaganda stalinowska czy goebbelsowska, no to mniej więcej jest to tego typu, co media rosyjskie wyczyniają w sprawie ukraińskiej. Czyli czarny scenariusz z punktu widzenia Polski to jest długa granica polsko-rosyjska? No niestety to jest ten najczarniejszy scenariusz, że oni tutaj dojdą aż do granic, prawda, NATO bezpośrednio. Ja chciałem powiedzieć tak, że Europa wypracowała sobie po II wojnie światowej, to jest między innymi OBW, to jest Karta Narodów Zjednoczonych, że nawet ćwiczenia wojskowe na granicy są już uważane za naruszenie obowiązujących zasad. Zasady są, że się na ćwiczenia wojskowe wcześniej się je zapowiada i zaprasza się obserwatorów z tego drugiego bloku. No myśmy takie standardy mieli w Europie, a to, co oni teraz wyprawiają, no to łamie wszystkie te standardy, wszystkie umowy, które oni sami wypracowywali. Oni sami brali udział w wypracowaniu tych standardów OBW-owskich. Marek Migalski, ja rozumiem, że pan nie podziela tego, o czym mówi Marcin Święcicki, że czarny scenariusz to jest Rosja, która podchodzi pod granice polskie. Czarny scenariusz to już wystarczy, że to jest destabilizacja na Ukrainie. Czy państwo ukraińskie w sytuacji chaosu, w momencie niejasności co do procedur, na przykład niejasności co do tego, czy wybory 25 maja będą ważne czy nieważne, to już wystarcza Rosji do tego, żeby czynić naszego najbliższego sąsiada państwem niepewnym, niestabilnym, oddalającym się od Zachodu. Ale to już mamy. I w tym znaczeniu Putin uzyskuje to, co stracił po Majdanie. Temu niestety pomaga niespójna polityka unijna, bo pan minister miał rację, mówiąc o tym, że Janukowicz odrzucił umowę stowarzyszeniową. Tyle tylko, że ta umowa czy oferta zawarta w tej umowie nie była wystarczająca. Tym łatwiej było mu odrzucić, ponieważ po stronie rosyjskiej były realne groźby i realna marchewka w postaci przede wszystkim kooperacji gospodarczej. Po stronie zachodniej, po pierwsze, była kwestia rozbicia interesów. Znaczy, my nie mamy czegoś takiego jak wspólna polityka wobec Ukrainy. Przypomnę zdanie wiceszefa CSU, które no, absolutnie akceptuje już właściwie to, co stało się na Ukrainie. To jest pierwsze, czyli brak spójności polityki. Druga rzecz, brak pewnej długofalowej stabilności tej polityki. Znaczy, nie dość, że ta polityka jest wewnętrznie rozrywana, to jeszcze ona jest od ściany do ściany. A w jaki sposób powinniśmy zareagować na sytuację, jeśli zgodzimy się z tym, że ona w tej chwili stała się najbardziej poważna, bądź po prostu jest bardzo poważna, i jeśli jest takie ryzyko, że może zrealizować się scenariusz najgorszy, to w jaki sposób Polska na to powinna teraz zareagować? Mam na myśli także kwestię obronności. Proszę mi pozwolić tylko na chwileczkę, tylko odpowiedź, zaraz panu ministrowi dam głos. Ostatnia propozycja szefa niemieckiego MSZ-u jest taką szansą, znaczy próba powołania konferencji, czy drugiej Genewy, jak on to nazwał, czyli przy udziale Rosji, ale jako agresora, Ukrainy jako ofiary, plus dwóch organizacji międzynarodowych, czyli Unii Europejskiej i NATO, w których no, my mamy jednak znaczące miejsce, byłaby próbą rozwiązania tego problemu. Tylko działania międzynarodowe są prowadzone, a ja pytam w tej chwili o działania, które może podjąć, które powinna podjąć Polska ze względu na własny interes. Znaczy, ja bym powiedział, że te działania międzynarodowe, ta druga Genewa, no to po prostu przy tej bezczelności Kremla, który zwołuje Rady Bezpieczeństwa, który mówi o naruszeniu wszelkich praw, o terrorystach, którzy opanowali Kijów. To nie jest skuteczne i tak tak dalej. Także trzeba próbować dialogu i zwoływać konferencje, natomiast potrzebne są rzeczywiście sankcje. I tutaj sama Polska nie da rady. To naprawdę Polska tu, największą rolą Polski wciągnąć Unię Europejską, wciągnąć również NATO do tego, żeby postawić Rosji opór tak, na ile to jest możliwe. Tylko panowie, nie sankcje personalne. Nie chodzi o sankcje personalne, bo to nie Rosjanie, zaatakowali Ukrainę. To zaatakowała Rosja. Znaczy, jeśli my rozszerzymy o kolejne 15 osób listę tych, których nie wpuszczamy do Unii Europejskiej, to nie osiągniemy nic. My mamy ukarać Rosję, przede wszystkim gospodarczo, za to, co robi, za łamanie prawa międzynarodowego i za jawną agresję. W tym znaczeniu uważam, że trzeba uzupełnić. Znaczy, jedno i drugie, jeśli chodzi o miejsce i możliwości zastosowania jeszcze sankcji poza militarnymi jakimś oporem, bo tutaj na to nie chcemy iść, prawda, i chcemy... Otóż jeszcze, po pierwsze, również te wszystkie sankcje personalne wobec Rosji powinna być cała Rada Federacji, cała Duma, czyli ci wszyscy, którzy zatwierdzili aneksję Krymu i otworzyli Putinowi drogę do reakcji na całej Ukrainie, powinni być objęci zdecydowanymi sankcjami. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, otóż jest ta inicjatywa premiera Tuska w sprawie polityki energetycznej, bardzo słuszna, ale trzeba powiedzieć jeszcze jakby kropkę nad i. Mianowicie główną rzeczą, która mogłaby Rosję w moim przekonaniu powstrzymać, jest zmniejszenie zakupów ropy i gazu w Rosji. Dlatego, że to jest i źródło finansowania ich wojska, życia ich elity, tej wojny propagandowej, finansowania piątej kolumny na Ukrainie i w wielu innych państwach. Otóż jeśli by się w tej sprawie Unia dogadała, że w ciągu nawet, jeśli niech to będzie 10 lat, że zmniejsza zakupy Rosji i przestaje jej dostarczać euro, dolarów i wszelkiej waluty na finansowanie swoich zbrojeń i swojego budżetu, no to to być może by ich trochę... A czym Polska mogłaby przekonać Zachód do takich posunięć? Bo te recepty znamy, one są dość często powtarzane i wiemy, że te działania, które są podejmowane, są raczej działaniami miękkimi, a potrzebne są działania, które coś znaczą dla Rosji. Jakimi argumentami Polska mogłaby Zachód przekonać? Racjonalnością. To znaczy, jeśli Putin nie zostanie zatrzymany tego typu rzeczami, tego typu sankcjami i tego typu posunięciami, o których powiedział pan minister, to znaczy, że on będzie rozzuchwalony, będzie posuwał się swojej bezczelności. Po pierwsze, to jest dokładnie to, znaczy sankcje gospodarcze. Rosja musi zapłacić ekonomicznie za tą agresję. Już mówię. Znaczy, panie ministrze, już odpowiadam na pana zatrzymanie pytanie. Zatrzymanie zakupów ropy i gazu. To jest pierwsza, zasadnicza sprawa. Absolutnie. Mogę powiedzieć, będziecie państwo pierwszym medium, w którym to ogłaszamy. Polska Razem chce również europejskiego, unijnego embarga na rosyjski węgiel. Dlatego, że na polskich składowiskach jest 5 milionów ton węgla, natomiast my w dalszym ciągu kupujemy rosyjski węgiel. To jest jedna z takich rzeczy, które może zrobić Polska, powinna zrobić cała Unia Europejska. Ekonomiczne uderzenie w Rosję i ukaranie jej za to, co ona zrobi, jest o wiele bardziej dotkliwe dla Putina niż niemożność zakupów w belgijskich barach piwa belgijskiego czy czekoladek. Tu nie chodzi o ukaranie paru czy paru dziesięciu, czy nawet paruset osób. Tu chodzi o powstrzymanie państwa rosyjskiego, które dokonało niebywałej w ciągu ostatnich 25 lat agresji na państwo europejskie. Marcin Święcicki, a to nie jest tak, że mówienie o sankcjach, bo sankcje mają tę naturę, że zawsze ci, którzy nakładają sankcje, będą liczyli, ile sami zapłacą. W związku z tym te sankcje prawdopodobnie nie będą ostateczne w przypadku takiego kraju jak Ukraina. Tak się domyślam. A w sytuacji, w której Stany Zjednoczone mówią, nie użyjemy wojska, NATO mówi, nie chcemy rozwiązania siłowego na Ukrainie, czy to de facto nie jest oddanie Ukrainy Rosji? Znaczy ja bym powiedział tak, że jeśli my nie wykorzystamy do końca tych pokojowych sankcji gospodarczych, czy nawet bezpieczeństwa energetycznego, ja bym powiedział, jeśli to zmniejszenie zakupów w Rosji gazu i ropy, to jest również poprawa naszego bezpieczeństwa energetycznego, że nie mogą nas szantażować i naszej polityki, że suwerenność nasza europejska w polityce zagranicznej jest ograniczona, kiedy my się musimy liczyć z Rosją, że ona nam zatrzyma ropę i gaz. Stąd, panie ministrze, moja krytyka pana rządu, znaczy, że żeście przez ostatnie 7 lat zrobili bardzo mało w kwestii tego bezpieczeństwa energetycznego. Na koniec będzie pan miał dwa zdania. Akurat powiadam, że w tej sprawie najważniejsze, się buduje i tak dalej, można tutaj długo dyskutować, co się robi, natomiast najważniejsze, żebyśmy tylko sami sobie robili interkonektory i tak dalej, ale żebyśmy przestali płacić Rosji. Ona z naszych miliardów żyje. Rosja żyje, jej budżet żyje z naszych miliardów. Otóż co jest alternatywą? Jak my tego nie zrobimy, niech się zatrzymamy, to będziemy musieli wydać bardzo wiele na zbrojenia, na umacnianie granic, na nie wiadomo co jeszcze, bo wtedy jak będziemy zatrzymali apetyt Putina na Łotwę, na Estonię, na Mołdawię? Marek Mikalski. Jak pan pyta o to, co my możemy zrobić, to przede wszystkim musimy zobaczyć, jakie błędy popełniliśmy. Znaczy to, że nie wbudowaliśmy gazoportu, opóźnienia w tej materii, opóźnienia w wydobyciu gazu łupkowego, to wszystko było po naszej stronie. Czyli jeśli my mówimy o tym, że Unia Europejska ma zadbać o nasze bezpieczeństwo, to jest prawda, ale przede wszystkim my powinniśmy byli i powinniśmy w przyszłości o to dbać. Jeśli pan minister mówi o tym, że teraz jest świetna inicjatywa Donalda Tuska o Europejskiej Unii Energetycznej, istnieje coś takiego jak energetyczna wspólnota, unijna wspólnota energetyczna, którą należało wcześniej wykorzystywać. Pamiętajmy to również o własnych błędach i uczmy się na własnych Marek błędach. Marek Migalski, Polska Razem, Jarosław Agnia, Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. To był Puls Trójki, Damian Kwiek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ten mężczyzna cieszy się spokojem. Właśnie kupił używany samochód. Ma pewność, że jego auto zostało gruntownie sprawdzone i udoskonalone. Wie, że w razie niezadowolenia zawsze może wymienić samochód. Niemożliwe? A jednak, bo wybrał Volvo z pewną historią w programie Volvo Select. Chcesz się cieszyć tak jak on? Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo i zapytaj o program Volvo Select. Z okazji zbliżającego